चतुर्थाध्याय का जो प्रयुक्ति अध्याय है उसका तृतीय पाद तक विचार हुआ था। चतुर्थ पाद में विशेष रूप से ये राजसूयादि जो यज्ञ है इनके प्रयोग में अंगांगी विचार बताया गया है, ये पूरा में ही विस्तार है। इसमें पहला अधिकरण आता है कि राजसूय इज्ञा देवदा देवनादि अंगत्व अधिकरण। राजसूय प्रकरण में देवनादि कहा गया, देवन माने द्यूत क्रीड़ा है, जो जुआ खेलना इसी को देवन कहते हैं। इसमें राजसूय न स्वराज्य कामो ये चेता ये विधिवाक्य है, तो उसके सन्निधि में कुछ अनुष्ठान याग के संबंध में कहा गया है और कुछ अनुष्ठान याग के संबंध में नहीं है ऐसा दिखता है। जैसा द्यूदादि क्रीड़ा साक्षात याग का संबंध नहीं रखता, तो इनका संबंध कैसे होगा ये प्रश्न है यहां। क्या संदेह क्या है कि ये जो कर्म है याग रूपाणी अथा अयाग रूपाणी दोनों प्रकार के जो कर्म है ये सारे ही मुख्य के साथ संबंध करेगा अथवा नहीं, मतलब राजसूय के साथ सबका संबंध होगा, वो अंग बनेगा उनका अथवा नहीं बनेगा। तो पूर्व पक्ष कहता है कि प्रकरण पाठ होने से सर्वत्र समान होने से सभी कुछ अंग बनेगा, सभी को अंग मानना चाहिए, ये पूर्व पक्ष कहेगा। तो सिद्धांत कहता है कि यहां देखते हैं तो फल सहित जो विधान किया गया स्वराज्य कामो राजसूयेन यजेत, राजसूयेन स्वराज्य कामो यजेत, ये वाक्य आए। स्वराज्य फल जो चाहता है, चक्रवर्ती बनना चाहता है, वो राजसूय याग करे, राजसूय नाम के याग करे। तो इसमें साधनत्व याग में है और साध्य यहां स्वराज्य फल है, इसीलिए याग रूप जितने भी कर्म कहा गया है वही फल साधन के साथ मुख्य संबंध करेगा, और जो अयाग संबंधी जितने देवनादि है ये अफल है और ये द्युदनादि का अंगत्व संबंध करेगा। तो अयाग रूपाणाम अफलानाम द्युदनादि नाम अंगत्वमेव, कि एक मुख्य के साथ फल के साथ संबंध करेगा और दूसरा याग के साथ संबंध करेगा, इस प्रकार से दोनों का संबंध मानना चाहिए। कि याग का जो याग संबंधी अवयव है वो फल के साथ संबंध करेगा और द्युदन आदि जो है वो याग के साथ संबंध करेगा, किंतु साक्षात फल के साथ उनका संबंध नहीं है, ऐसा यह निश्चय करना चाहिए। ये का तो ये देवनादि जिसका अंग बन गया है, याग का जो अंग में आया हुआ होगा उसमें ये अंग बनेगा, क्योंकि फल के साथ याग में आया हुआ अंगों का संबंध होगा और उनके साथ में ये देवनादि क्रिया का अंग होगा, वहां अनुमत्यादि अनेक अंग आया है उनके साथ इसका संबंध है। इसलिए कहा विदेवनादि तो अनुमत्यादि आगानमेव अंगानी, उसका ही अंग है, प्रधान के साथ अंगत्व नहीं होगा ये देवनादि। प्रधान जो राजसूय याग है उसके जो अंग याग है उस उन अंग यागों के साथ इनका संबंध होगा, प्रधान के साथ नहीं होगा। प्रधान के साथ जो फल संबंध है वो उन अंग यागों का होगा, अंग याग प्रधान के साथ संबंध करेंगे, उनके साथ द्युदनादि का संबंध होगा, ये क्रम होगा। साक्षात संबंध फल के साथ नहीं होगा विदेवनादि जो द्युत क्रीड़ा आदि का, ये निश्चय किया गया। और इसी प्रकार यहां ये राजसूय के संबंध में अनेक अधिकरण है, राजसूय पेटिका जिसको कहते हैं उसी में ही लेने का, कुछ वस्तु को लेने का रखने का ये सब विचार किया गया है, ये पूरा अधिकरण में इसमें ऐसा। आगे पंचमा अध्याय आता है। पंचमा अध्याय क्रमाध्याय है, प्रमाण भेद शेषत्व प्रयुक्ति क्रम संयगाः, क्रम अध्याय जिसको कहते हैं कि विधियों का क्रम क्या होगा और क्रम निश्चय करने के लिए क्या प्रमाण है इसके ऊपर विचार करना। क्रम संबंधी प्रमाण का विचार हम किए थे श्रुति अर्थ पाठ स्थान मुख्य प्रवृत्ति नाम के पांच प्रमाण हैं जिससे क्रम का विचार किया जाता है। तो पहला प्रमाण श्रुति है और बाद में अर्थ क्रम है, पाठ क्रम है और स्थान क्रम है, मुख्य क्रम है, प्रवृत्ति क्रम है। इसका एक एक लक्षण लेंगे, जैसे श्रुति लिंग वाक्य आदि का विचार आया है उसी प्रकार यहां ये विचार किया। तो ये पूरा अध्याय में क्रम का विचार होगा और उसका जो प्रथम पाद है उसमें श्रुति आदि जो पांच क्रम प्रमाण है उसका नियामक विचार करेंगे। इसका क्या क्या उदाहरण है श्रुति के लिए, अर्थ के लिए, पाठ के लिए इत्यादि के लिए। तो पहला इसमें एक अधिकरण आया है श्रुतिक्रमा निरूपण अधिकरणम, श्रुतिक्रम निरूपण करेगा ये। तो सामान्यतः क्रम का प्रामाणिकत्व पर यह विचार करना चाहते हैं कि ये क्रम विशेष का उदाहरण भी विचार करना है। तो एक वाक्य आया द्वादशाह सत्र में, सत्र अनेक प्रकार का बताया, द्वादशाह नाम के जो सत्र है वो वहां से जाकर के त्रयोदश से लेकर के इनको रात्रि सत्र न्याय होता है, रात्रि सत्र हो जाते हैं। रात्रि शब्द उनको कहते हैं दिन रात को लेकर के रात्रि सत्र होता है, किंतु ये जो त्रयोदश चतुर्दश रात्रि आदि सत्र होते हैं उनमें कुछ रात्रि में अनुष्ठेयमान कुछ विशेष कार्य होता है, कुछ सामगान होते हैं वो रात्रि में अनुष्ठेयमान होते हैं, इसके लिए इनका रात्रि सत्र ही नाम दे दिया गया। तो इसके पहले वाले हैं ये द्वादशाह, हाँ द्वादशाह जो सत्र है इनके, इनको सपाहीन नाम होता है द्वादशाह सत्र। उसमें अध्वर्यो गृहपदीं दीक्षयित्वा ब्रह्माणं दीक्षयति तदा उद्गादारं तदोहोदारं, ये दीक्षा क्रम में विचार है। जब दीक्षा देंगे ना याग में कार्य करने के लिए व्रत धारण करना ये दीक्षा है, तो व्रतों का कुछ नियम देते हैं वही दीक्षा है। तो उसमें अध्वर्यो पहले गृहपदी को दीक्षा देंगे और बाद में ब्रह्मा को, उसके बाद में उद्गादा को, उसके बाद में होदा को, ऐसा कहा वाक्य। अत्र वाक्य, इस वाक्य में संशय है ना, क्या संशय है कि गृहपत्यादि का दीक्षा कर्म मात्र विधान करता है अथवा इस दीक्षा कर्म के साथ कोई क्रम का भी विधान है क्या, क्योंकि पहले क्रम विधान का प्रामाणिकत्व सिद्ध करना है, इसके लिए अधिकरण है। तो पूर्व पक्षी कहता है गृहपत्यादि दीक्षा मात्र का यहां विधान होता है, क्योंकि वाक्य में दीक्षा ये ऐसा ही आता है, दीक्षा देने की बात ही कहता है, बाकी क्रम का कोई विचार यहां नहीं आया, इसलिए दीक्षा का ही ये विधान मानना चाहिए, क्रम का विधान नहीं है। तब सिद्धांत यहां कहते हैं कि यहां क्रम का भी विधान है, कैसे ये ऋत्विजस्ते यजमानाः, ये सत्र याग में ये नियम है, जो ऋत्विज होते हैं वही यजमान बनते हैं। तो ये ऋत्विजस्ते यजमानाः, ये सत्र याग का नियम है। तो इस वाक्य से ये जिस विधि के द्वारा यजमान की दीक्षा विधान किया गया उसी विधि के द्वारा वो प्राप्त हो करके फिर उसमें क्रम का भी विधान आ जाए। तो दीक्षा मात्र का वाक्यांतर से प्राप्त होने से यहां क्रम का विधान विशेष है ऐसा मानना पड़ेगा, कि इनको दीक्षा देना है ये तो वाक्यांतर से प्राप्त होता है, किंतु ये किस क्रम से देना है ये यहां विधान कर रहे हैं। दो विधान तो नहीं मानेंगे किंतु पहले विधान को मान करके सामान्य रूप से ये ऋत्विजस्ते यजमाना ऐसा वाक्य आया कि जो ऋत्विज होंगे वो यजमान होंगे, ऐसे वाक्य से यहाँ पूर्व में विधान मान करके यहाँ जो तदा तदा करके आया है ना दीक्षयित्वा ब्रह्माणं दीक्षयति तदा उद्गाधारम तदा होतारम, तो ये दीक्षा क्रम दिखा रहा, इसलिए दीक्षा क्रम का विधान है ये प्रामाणिक है, ये सिद्ध किया श्रुति के द्वारा, ये सिद्ध किया इसलिए पहले श्रुति क्रमाधिकरण है। तो ये पहले आप पढ़ चुके हैं इसके विषय में, तो यही सब आगे एक एक उदाहरण में देंगे। तो पहला अधिकरण में ये निश्चय हो गया। अब दूसरा अधिकरण आता है यहाँ अर्थक्रमाधिकरण। अर्थक्रमाधिकरण में ये आपको याद होगा अग्निहोत्रम जुहोति अवागुम पचति ऐसा वाक्य आया, पहले आया अग्निहोत्रम जुहोति, दूसरा आया यवागुम पचति, तो अग्निहोत्र करना है और बाद में यवागु पकाना है, ये कहा यवागु पकाते हैं अग्निहोत्र के लिए ही पकाते हैं, तो यवागु पकाने के पहले अग्निहोत्र हो चुका है तब तो यवागु पकाने की कोई आवश्यकता नहीं आती, इसीलिए यहाँ क्रम का विचार करना। क्रम में तो पहले अग्निहोत्र रखा बाद में यवागु पकाना रखा, तब यहाँ ये निर्णय होता है कि होमीय द्रव्य रूप से ही यहाँ यवागु को कहा गया है, इसलिए होमीय द्रव्य के बिना होम होना संभव नहीं है, इसके लिए अर्थक्रम को देकर के ये बलवान होता है, अर्थक्रम को देकर के पाठक्रम को छोड़ देना चाहिए, ये मुख्य अधिकरण इसमें ही है कि पाठक्रमाद अर्थक्रम बलियान, पाठक्रम से अर्थक्रम बलवान होता है, इसीलिए ग्रहण जो ग्रहण करना चाहता है वो अर्थक्रम से जाएगा, और जब अनुष्ठान करता है कार्य के अनुष्ठान चाहिए तो वो भी अर्थक्रम से जाएगा, किंतु स्वाध्याय जब करता है तो पाठक्रम से जाएगा, ऐसा होता है। जब स्तोत्र पाठ आदि करना हो, आपको मंत्रों को पढ़ना हो, तब क्या है पाठक्रम से ही पढ़ना है, वहां अर्थक्रम से नहीं पढ़ा जाता, किंतु अर्थ जानने के लिए आप प्रक्रिया जानना चाहते हैं, उसका प्रयोग जानना चाहते हैं, तब अर्थक्रम से दिया जाता है, क्योंकि अर्थक्रम से ही कार्य होगा, क्योंकि हम अग्निहोत्र पहले कर दिया बाद में ये वाग पकाएंगे तो कोई कार्य नहीं होगा, इसलिए अर्थक्रम बलवान होता है प्रयोग की दिशा में, प्रयोग की दृष्टि से, इसलिए क्रम का प्रमाण से यहाँ अर्थक्रम को बलवान निश्चय किया गया, ये दूसरा अधिकरण है, ये भी आप जानते हैं। तीसरा अधिकरण यहाँ पाठक्रम का है ना, पाठक्रम के विषय में है। पाठक्रम में क्या उदाहरण दिया था, दर्श पूर्णमास में प्रयाज आदि का उदाहरण दिया था कि समिधो यजदि तनुनपादम यजदि इडो यजदि बरगिर यजदि स्वाहाकारम यजदि, ये पंच प्रयाज दिया। ये यागों में कोई नियम है या अनियम है, ये जैसा क्रम से बताया उसी क्रम से पाठक्रम है, ये है ना, पाठ्यक्रम से करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब में समान रूप से है, तो इसीलिए यहां संशय होता है। तो पूर्व पक्ष यहां ये कहेगा कि यहां जो है कोई क्रम नियामक त्वा प्रत्यय आदि कोई दिखता नहीं है, क्रम का विधान करने वाली श्रुति वाक्य जैसा ततः त्वा इत्यादि आया, अनंतरम पश्चात, ऐसे कोई शब्द यहां आया नहीं है, यहां अलग अलग है सब, समिधो यजदि तदनंतरम तनुनवादम यजदि, ऐसा आया नहीं है, इसीलिए जो पाठ में जैसा है वैसा ही रख करके जहां से भी आप कर सकते हैं, पहले समिधो यजदि करेगा, समिधो या करेगा बाद में तनुनपाद या करेगा, या फिर पहले तनुन करेगा बाद में समिध करेगा, जैसा हो वैसा करेगा, इस क्रम बोधक कोई वाक्य यहां नहीं मिलता, ऐसा पूर्व पक्ष कहता है। तब सिद्धांत कहते हैं यह समिधादि याग विधायक आदि वाक्य क्रम से ही पठित हुआ है, तो वेद का कोई तात्पर्य है इसमें तो वो क्रम तात्पर्य रहकर के ही पढ़ा है, और पहले कहा गया था कि शब्द की आवृत्ति से अभ्यास से याग अलग अलग होता है, कि भेद अध्याय में द्वितीय अध्याय में कहा था ना कि याग को अलग अलग मानने के लिए एक निमित्त अभ्यास भी होता है, तो ये अलग अलग याग है अभ्यास के कारण, क्योंकि नाम अभ्यास वो गुण इत्यादि का सब कहा, नाम गुण अभ्यास आदि कहा गया था वहां, तो उनके द्वारा कर्म भेद होता है। तो ये कर्म भेद तो है और साथ में ये क्रम से पाठ किया है, तो अन्य कोई बाधक नहीं होने से अर्थ में कोई बाधा नहीं आ रहा है, ऐसे स्थिति में ये पाठक्रम को मान करके अनुष्ठान करना चाहिए। इसलिए पाठक्रम अनुरोधादेव अत्र यागेषु क्रमः अभ्युपगन्तव्यः। तो यहां क्या है, यहां अर्थक्रम से कोई बाधा नहीं हो रही, इसीलिए पाठक्रम को स्वीकार करके चलते। अर्थक्रम वहां आ गया ना, तब तो फिर अलग करना चाहिए, किंतु अर्थक्रम का कोई बाधक यहां नहीं आता, इसीलिए पाठक्रम को स्वीकार किया गया। पहले वाले में अर्थक्रम बाधा हो रही थी, जब आगू पकाने के बाद ही हवन करना होता है, हवन पहले हो गया बाद में जब आगू पकाएंगे तो उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा, इसके लिए वहां अर्थक्रम को लिया गया, यहां पाठक्रम से ही क्रम निश्चय होगा। अच्छा, उसके बाद में प्रवृत्ति क्रम का उदाहरण देते हैं। प्रवृत्ति क्रम में यह आवृत्ति अनुष्ठान, एक में अनेक अंगों का अनुष्ठान जब होगा उस विषय में विचार है। ये भी आप जानते हैं साधिकरण को कि सप्तदश प्रजापत्यान लभेत, ये 17 प्रजापति पशुओं का जो उपाकरण आदि पशु धर्म है इनका करना है, कि उपाकरण करना और क्या है, पर्यग्नीकरण और यूपनियोजन और संयपन, ये 4 जो है पशुधर्म बोलते हैं। उपाकरण क्या है, मंत्रों से वो पशु को लाके स्पर्श करना उपाकरण है, और पर्यग्नीकरण वो दर्भा में आग लगा माने आग लेकर के वो चारों तरफ उसका पशु के चारों तरफ घुमाना, ये पर्यग्नीकरण है। और यूप नियोजन बाद में यूप में खंभे में उसको बांधना और बाद में फिर संयमन देना, ये जो है 4 जो है संस्कार, इसको पशु धर्म कहते हैं। तो यहां इसका ऊपर विचार किया था कि 17 पशुओं का इन पशु धर्मों का साथ में अनुष्ठान होगा अथवा क्रमशः अनुष्ठान होगा। यहां इसी को पदार्थ अनुसमय और कांटा अनुसमय 2 प्रकार की बातें बताई थी। एक साथ करने को कांटा अनुसमय कहते हैं और एक एक करके करने को पदार्थ अनुसमय कहते हैं। ये सब विचार हुआ है अर्थ संग्रह में, ये सब आप जानते हैं। तो उसी के विषय में यहां क्रम का विचार है कि ये कौन सा साथ में होगा। तो संस्कार में पहले संस्कार करके दूसरा संस्कार करना है, या एक ही पशु में सारे संस्कार करके फिर आगे बढ़ना है, ये संशय होने पर यहां कोई नियामक वाक्य नहीं है, इसलिए कोई नियम नहीं है, ये पूर्व पक्ष कहेगा जैसा हो वैसा करना चाहिए था। किंतु वहां क्या निर्णय किया था, पदार्थ अनुसमय यहां करना चाहिए, क्योंकि एक में करके जाएंगे तो विलंब होगा, 16 मात्रा के विलंब हो जाएगा, कि वो एक में पूरा करके जब 16 में पहुंचेगा उतने में दूसरे का जो है दूसरे से लेकर के आगे 17वां तक का विलंब हो जाएगा, और दूसरा फिर तब तक समय विलंब होने पर उसमें अपूर्व की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, ये कहा था। इसीलिए वो विलंब नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो एक साथ होना नहीं बनेगा, एक साथ होना चाहिए, तो एक साथ होने के लिए निश्चय क्रम और निश्चित समय से करना पड़ेगा, यही यहां निश्चय किया गया। इसलिए यहां पदार्थ अनुसमय के अनुसार होगा, एक एक पदार्थ में एक का अनुष्ठान करेगा और उस क्रम से सभी में करेगा, उसके बाद दूसरा क्रम में आएगा, फिर तीसरा आएगा, फिर चौथा आएगा, इस प्रकार से होगा ये कहा गया पदार्थ अनुसमय। इसी में हम वो बात किए थे जैसा परोसने आदि के बारे में भी इसी में विचार किए थे, यही नियम के अनुसार भोजन आदि भी परोसा जाता है, जो परिवेशन होता है तो परिवेशन भी इस प्रकार होना चाहिए, तो ये पंक्ति में बैठ के भोजन करने का नियम है कि पदार्थ अनुसमय का अनुकरण करते हैं, नहीं तो जो पंक्ति में पहले बैठा हुआ है उसको सभी वस्तु परोसने के बाद फिर आगे दूसरा परोसेंगे तब तक विलंब हो जाएगा, तब तक उसको इंतजार करना पड़ेगा। ऐसा नहीं किया जाता है कि हाँ पदार्थानुसमय क्रम के अनुसार एक एक में सभी को एक एक दे करके फिर दूसरा दूसरे को देते हैं, इसलिए ये नियम से होंगे तो एक साथ पंक्ति में बैठ के भोजन करने का फल उत्पन्न होगा और उससे जो अपूर्व उत्पन्न होगा पुण्य उत्पन्न होगा वो भी एक माना जाएगा, नहीं तो वो एक साथ फल होने वाली बात नहीं बनेगी। ये कहा तो पंक्ति में पूर्वापर संबंध भी होना चाहिए, एक साथ भोजन आरंभ करना चाहिए और एक साथ भोजन समाप्त होना चाहिए। तो आरंभ करने के बाद भी जो परिवेश करते हैं एक के बाद एक ही परिवेश क्रम से होना चाहिए, व्यतिक्रम में नहीं होना चाहिए। व्यतिक्रम में होएगा तो उसमें वो अच्छा नहीं मानते हैं, मतलब उसमें एक साथ होने की बात नहीं बनेगी। एक साथ होने के लिए क्रम कहा गया था, ये सारी बातें वहां बताई गई। ये पदार्थानुसमय है, ये प्रवृत्ति क्रम इसको कहते हैं। वहां ऐसा ही सद्यत्कर नाम के याग के बारे में विचार किया था, एक दिन में होने वाले जो याग है सद्यत्कर साध्यत्कर बोलते हैं, उसके बारे में विचार किया था। जो जितने सोम याग का कर्म है वो सारे एक दिन में ही पूरा किया जाता है, तो जो छह दिन में होना है उसको एक दिन में किया जाएगा, इस प्रकार से वहां बताया गया। और आगे प्रवृत्ति क्रम प्रमाण के अनंतर मुख्य क्रम के बारे में विचार करते हैं कि मुख्य क्रम मतलब प्रधान क्रम और अंगों का क्रम को ही मुख्य क्रम बोलते हैं। प्रधान क्रम के अनुसार अंगों का क्रम ये मुख्य क्रम है, प्रवृत्ति क्रम तो आवृत्ति अनुष्ठान में द्वितीय आदि के संबंध से जो क्रम होता है वो प्रवृत्ति क्रम है, और यहां प्रधान क्रम के अनुसार जो क्रम होगा वो मुख्य क्रम है। मुख्य तो प्रधान होता है तो उसी हिसाब से ये क्रम को दिया जाता है। तो इसके विषय में भी यहां विचार किया गया है। यहां जो मुख्य क्रम में अंग यागों के बारे में विचार होगा, जो मुख्य याग में प्रकृति याग में हुआ है उसी क्रम से ही अंग याग में भी होगा, ये यहां मुख्य क्रम का तात्पर्य है। क्या इसमें दूसरा एक उदाहरण दिया है, तो इस प्रकार से यहां एक क्रम का विचार में पहला वाला हो गया है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण का विचार किया और क्रम में बाधक श्रुति अर्थ पाठ आदि का पूर्वापर बाधकत्व तो भी विचार किया गया, जिसका विचार आप पहले सुने हैं तो उस क्रम से होगा। तो ये पूर्व पूर्व जो है बलवान होता है और उत्तर उत्तर यह दुर्बल होता है, इस प्रकार से श्रुति को अनुसार करके उसको लिया जाता है, जो बलाबल विचार भी यहां किया गया। अब इसी के आगे पंचम अध्याय का द्वितीय पाद में ये क्रम विशेष विचारक बहुत सारे उदाहरण आया है, उसमें पहले पदार्थानुसमय के संबंध में विचार है अभी अभी जो आया है। तो इसमें भी यही सिद्धांत है जो अभी विचार किया गया, उसी को ही थोड़ा और स्पष्टीकरण किया है यहां कि जो साक्षात श्रुति क्रम बताती है उसको ही हम पूर्णता से लेना चाहिए। तो इसमें एक साथ होना जो साहित्य साहित्य बनने के लिए जो पशु धर्म है उनका संबंध एक एक उपाकरण आदि संस्कार एक एक में करके ही जाएगा। तो सर्वेषाम पशुनाम उपाकरणम तथा सर्वेषाम नियोजनम इत्यादि साथ में बने, तो इसी को पदार्थानुसमय नाम से कहा जाता है, ऐसा कहा। और उसके बाद में अधिकरण में कांडानुसमय के बारे में विचार किया। तो सर्वत्र पदार्थानुसमय ही होना है ऐसा नहीं है, कहीं कांडानुसमय को भी लिया जाता है। ये कांडानुसमय का अर्थ एक कांड का एक साथ ले जाना, उसके लिए एक उदाहरण आया, यावतो अश्वान् प्रतिगृह्णीयात् तावतो वारुणान् चतुष्कपालान् निर्वपेत्। ऐसा एक उदाहरण है कि जैसा बहवो अश्वाहा प्रतिगृहीता तदा अश्व सम संख्या का चतुष्कपाला निरूप्यन्ते। तो यहां बहुत बहुत सारे पुरोड़ाश्वों को बताया गया और वैसे ही अश्वों को भी बताया गया है ना। तो बहुषु पुरोड़ाश्वेषु अधिश्रयणादि धर्मेषु अनुष्ठेयेषु किं सर्वे धर्मा एकैकस्मिन् समापनीया उत प्रथमो धर्म सर्वेषु तदा द्वितीयो धर्म सर्वेषु इति क्रमः। ये वाक्य में क्या है, ये पुरोड़ाश का संस्कार है। अभी पशु संस्कार पशु धर्म में ये कहा था वो पदार्थानुसमय करना चाहिए। ये पुरोड़ाश संस्कार है कि पुरोड़ाश बनाते समय उसमें अधिश्रवण करना, उसमें घी डालना, फिर उसको दबाना आदि पड़ता है। ऐसे अनेक धर्म उसमें होते हैं, जैसे वो बनाते समय बीच बीच में घी डालना पड़ता है और उसमें ऊपर से दबाते हैं, फिर उसको पकाने के लिए पलट करते हैं, फिर निकाल के रखते हैं, इत्यादि करना होता है। तो ये अलग अलग धर्म हो गया, जैसा पशु धर्म जैसा अनेक धर्म यहां भी है। तो ये संशय होता है कि अब चार पुरोड़ाश बनाने की बात है, चार अलग अलग तवा में चार अलग अलग पात्र में पुरोड़ाश बना रहा, ऐसे में ये चारों में एक साथ करेगा अथवा एक एक को करेगा, एक में पहले डालेगा फिर दूसरे में फिर उसको करेगा, एक में जैसा कहा गया वैसा करेगा अथवा एक एक करके आएगा। पदार्थानुसमय होगा तो चार में एक एक करके डालेंगे, जैसा ये पशु धर्म में बताया गया था एक एक करके फिर सभी को करना है, और नहीं है तो एक में पूरा धर्म का अनुष्ठान करेगा उसके बाद दूसरे में जाएगा। तो ये पुरोड़ाश का संस्कार में क्या धर्म अपनाना चाहिए हैं? आज जैसा आप जैसा खीर आदि बनाते हैं तो इस प्रकार भी होता है, अलग अलग व्यंजन रखा हुआ है तो एक ही व्यंजन में सब करके आप दूसरे में करेंगे या एक एक के साथ करेंगे, तो अलग अलग है तो कोई बात नहीं है, किंतु यहां अलग अलग कपाल में अलग अलग बन रहा, तो चार है यहां चार का विधान। तो पूर्व पक्षी कहता है कि पूर्वाधिकरण न्याय से अभी देखेंगे तो आप तो ये कहते हैं कि साहित्य बनाने के लिए साहित्य संबंधी अपूर्व उत्पन्न करने के लिए एक एक धर्म को अनुष्ठान करते जाना चाहिए, क्रम से अनुष्ठान होगा, इसी क्रम से यहां भी होना चाहिए। तो चार पुरोड़ाशा है तो चार में समान रूप से एक एक करके करना चाहिए, जितने संस्कारों का अनुष्ठान होना चाहिए। तो ये कहता है पूर्व पक्ष, मतलब पूर्व पक्ष यहां पदार्थानुसमय ही मानना चाहते हैं, किंतु यहां वो पदार्थानुसमय संभव नहीं है, क्योंकि पदार्थानुसमय होगा तो क्या हो जाएगा कि ये कपालों में पुरोड़ाशा पकाया जा रहा है तैयार हो रहा है, ऐसे में एक पुरोड़ाशा में सब करके तब दूसरे में जाएंगे, तब तक दूसरा पुरोड़ाशा जल जाए वो खराब हो जाएगा। वो चार रखा है तो चार में पहले में आप सारा करके पुरोड़ाशा तैयार करने तक इंतजार करेंगे तो दूसरे में घी नहीं पड़ेगा तो वो जल जाएगा, ठीक से पकेगा नहीं, तो ऐसे हो जाएगा। इसीलिए यहां जो है ये बहु अनेक तप्तों कपालों में क्रमेण पुरोड़ाशा का अधिसृत्य यागत कपाला प्रथम पुरोड़ाशे द्वितीय संस्कार कर्तुम आगच्छति तावदा तो शुष्को भस्मी भविष्यति, वो सुख करके खराब हो जाएगा। इसीलिए एक एक में पूरा धर्म करके तब दूसरे में जाना पड़ेगा, एक को पहले तैयार करें फिर दूसरे को तैयार करें फिर तीसरे को तैयार करें या चौदह को तैयार करें, चारों साथ में रखेंगे तो नहीं हो पाएगा। चारों राज में रखेंगे तो कैसे होगा, तो एक में करेंगे तो दूसरे में विलंब हो जाएगा, तब तक वो जल जाएगा, इसलिए एक एक करके करना पड़ेगा, एक एक में सारे धर्म का अनुष्ठान करना पड़ेगा, ऐसा होगा। यही कहना चाहते हैं, क्योंकि ये द्वितीय आदि का संस्कार संबंधी विचार यहां लागू नहीं होता है, यहां एक साथ अनुष्ठान होगा, इसी को कहते हैं ये एकस्मिन सर्वे धर्माः समापनीयाः, इसी को कांडानुसमय कहते हैं। कांडानुसमय का उदाहरण वहां नहीं दिया था, ये कांडानुसमय का उदाहरण ये है, क्योंकि वो देखना पड़ेगा ना स्थिति क्या है, इस हिसाब से उसको करना चाहिए ये कहा। तो इस प्रकार पदार्थानुसमय कांडानुसमय दोनों का सामान्य एक एक उदाहरण हो गया। अच्छा, अब जो है ये क्रम संबंधी और कई उदाहरण दिया है यहां, तो इसमें एक और बात है, इसलिए ये तो दो हो गए आपके पास ना, पदार्थानुसमय कांडानुसमय। अब एक दूसरा है समुदाय अनुसमय बोलते, समुदाय अनुसमय क्या है, कई को एक मानने का समुदाय मानने का, जैसे चतुरो मुष्टि निर्वपति, चार मुष्टि लेना है, जैसे चावल के दाने चार मुट्ठी लेने के लिए कहा, ये धान्य जो इकट्ठा करके रखा है उसमें से अपने काम के लिए जैसा पुरोड़ा आजादी बनाने के लिए चार मुट्ठी को अलग करने को कहते हैं निर्वपन, किसी से भी कोई सामान्य वस्तु से अलग निकाला जाए उसको कहेंगे निर्वपन कहते हैं। तो चार मुट्ठी को अलग करना के लिए कहा, तो चतुरो मुष्टीन निर्वपति। अब यहां समस्या क्या है कि चार में एक एक करके निकालेंगे ऐसा ही तो चार होगा, तो चार करना है तो एक एक मुट्ठी निकालना पड़ेगा। अब एक एक मुट्ठी निकालना ये अलग होगा कि अथवा एक माना जाएगा, इसको ये यहां समस्या है। तो पूर्व पक्ष कहता है एक एक मुट्ठी पृथक पदार्थ है, पूर्व पक्ष कहते हैं कि एक एक मुट्ठी अलग अलग पदार्थ है, ये एक मुट्ठी अलग दूसरा मुट्ठी अलग तीसरा मुट्ठी अलग, क्योंकि चार बोला है तो चार अलग अलग पदार्थ है, इसीलिए एक एक का ही मुट्ठी का निर्वाप किया जाएगा। दोनों का निर्वाप होने पर एक मुट्ठी को निरूप्य करके द्वितीय मुट्ठी का निरूपण ऐसा पदार्थानुसमय ही यहां होगा, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, ऐसा करके एक एक को अलग अलग माना जाएगा, ऐसा यहां मानना चाहिए कहता है, पदार्थानुसमय मानना चाहिए। तो सिद्धांत कहते हैं कि बात ठीक है कि जब चार मुट्ठी की बात कहते हैं तो एक एक करके मानना है, अलग अलग पदार्थ मानना है, तो एक एक मुट्ठी अलग अलग है, ऐसा मानने से पदार्थानुसमय होगा, एक एक कार्य होगा, ये तो सामान्य बात में ठीक है, किंतु यहां जो है यहां कुछ और बताना चाहते हैं, ये चार मुट्ठी को मिलाकर के एक पदार्थ मानना चाहते हैं और चार मुट्ठी का जो माप है वो एक मानना चाहते हैं। कि अभी जैसा दो किलो हो गया, दो किलो बोलेंगे एक एक किलो का दो हो गया, तो वो एक एक किलो मिलाकर के दो किलो बोलेंगे, दोनों मिला के लेना होगा। इसी प्रकार चार मुट्ठी कहने का मतलब चार मुट्ठी का साथ में लेना तात्पर्य, अलग अलग रखने में तात्पर्य नहीं है, इसीलिए एक विधि गम्य एक पदार्थ है, ये चार मुट्ठी की बात जो है अलग अलग पदार्थ नहीं है, एक विधि में प्राप्त एक ही पदार्थ, इसको बोलते हैं समुदाय अनुसमय बोलते हैं। तो पदार्थानुसमय कांडानुसमय समुदाय अनुसमय है, तो पूरे चारों का समुदाय को एक मानना होगा, उपविशेष स्थिति में ऐसा किया जाता है। पदार्थ अलग अलग नहीं है, उसका धर्म एक है, ये करने के लिए समुदाय अनुसमय का विचार किया। अब जो है ये भी आगे का जो अधिकरण है इसी के संबंध में है, पहले भी इसके बारे में आया था कि दीर्घविशो अवध्यति दर्शपूर्ण मास में ये पुरोडास के संबंध में ही विचार है। दीर्घविशो अवध्यति, हविष जो पुरोडास बना के रखा है उसमें से दो बार टुकड़ा किया जाता है, अवध्यति माने उसका टुकड़ा करना। यह संदेह होता है कि यह द्विर अवधान में एक पदार्थ है अथवा एकस्य आग्नेयस्य हविषो अवधान द्वयम् कृत्वा तद होमा प्रागेव अग्निशोभीयस्य द्विर अवधानम् उदा आग्नेयस्य द्विर अवधानम् तदोस्य होमः तदनन्तरम् आग्नेय शोभीयस्य द्विर अवधानम् तदोस्य होमः। ये संशय है, द्विर अवधान करने के लिए कहा कि इसमें दोनों में एक साथ मान करके दो बार अवदान करके एक एक अग्नि आदि देवता को एक एक करेंगे अथवा एक एक अलग मानेंगे, ये संशय है। क्योंकि पूर्वोक्त न्याय से दोनों का एक मानना लग रहा है, इसलिए पूर्व पक्ष कहता है उक्त विधि के द्वारा विहित होने से द्विसंख्या विशिष्ट अवदान एक ही पदार्थ होगा। क्योंकि अभी अभी आपने कहा कि चार मुट्ठी को एक मानने के लिए कहा, अब वैसे ही ये तो है, ये भी दो अवधान करना दो बार टुकड़ा करने के लिए कहा है, तो इसीलिए पूर्व उक्त न्याय से यहां भी द्विर अवधान एक पदार्थ माना जाएगा, एक ही कार्य माना जाएगा। ये पूर्व पक्ष है क्योंकि एकैकस्मिन् हविषी तत्संवादनीयम् तदनन्तरम् उभयोर् होमः, तो एक एक हविष्य में ये द्विर अवधान कर्म करके तब उसके बाद में उसका आग्निशोमीय और आग्नेय दोनों के लिए हवन होगा, ऐसा कहते हैं। तो दोनों मिलकर के एक पदार्थ होगा, तब सिद्धांत कहते हैं ये दोनों मिलकर के यहां एक पदार्थ नहीं है, क्योंकि होम पर्यंतम अवदानम एक पदार्थ, होमार्थत्वाद अवदानस्य, होम के लिए जो अवदान किया जाता है, अवदान में ना ऐसा टुकड़ा करने को कहते हैं अवदान, जैसा डकर के हम काटते नहीं ऐसे काटते निकाल करके उसको अवदान करते, कोई भी चीज को अलग करने के लिए अवदान करते। तो यहां होमार्थक ये अवदान किसके लिए होता है, होमार्थक होता है, और वहां नियम कहा गया चतुरावत्तम जुहोदी इत्यादि आया है, तो सावधान होम बोलते हैं, ये टुकड़ा करके ही डालना है, वो टुकड़ा करने के लिए मंत्र है, उसी हिसाब से टुकड़ा करके डालेंगे। इसीलिए होमांधस्य अवदानस्य एक पदार्थत्व आग्नेय अवदाय हुत्वा तदा अग्निशोमी अवदान इत्येव क्रमो अभिवेय, यहां दोनों को एक साथ नहीं काटा जाएगा, दोनों एक पदार्थ नहीं माना जाएगा, पहले द्विर अवदान करने के लिए पहले जो आग्नेय आग्नेय अवदान करेगा उसका हवन करेगा, टुकड़ा करने के बाद वहां रखना नहीं, टुकड़ा करके उसका हवन करेगा, उसके बाद में दूसरा अवदान करेगा फिर उसका हवन करेगा। इसीलिए वो उत्तर भाग से मध्य भाग से दो टुकड़ा निकालना पहले कहा था ना, जब उसको टुकड़ा निकालेंगे तो उत्तर भाग से मध्यम भाग से दो निकालेंगे, उससे पहले आग्नेय होम होगा और उसके बाद आग्निशोमीय होम होगा, इस प्रकार से दोनों का अवदान किया जाता है। वो दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग है, पहले वाले में चार एक था, एक पदार्थ माना था, अब यहां उसमें अलग अलग माना है। इस प्रकार क्रम में बहुत सारे अलग अलग जगह पे अलग अलग संगति है, उसको लेकर के समझना है। इसमें हमारा प्रयोग में आने वाले हैं एक तो ये पदार्थ अनुसमय, कांडा अनुसमय और समुदाय अनुसमय, ये तीनों ध्यान में रखना चाहिए, पदार्थ अनुसमय क्या होता है, कांडा अनुसमय क्या होता है और समुदाय अनुसमय क्या होता है। अब पूर्वावर भाव के संबंध में विचार करते हैं तो अर्थक्रम आदि जो श्रुति लिंगाद श्रुति अर्थ पाठ और स्थान प्रवृत्ति मुख्य इस प्रकार के जो क्रम है पांच क्रम, इसको ध्यान में रखना है कि किस क्रम से किसको लिया जाए। अब इसी में एक नई बात है, इसमें जानने की अच्छा है कि राजसूय में नाना प्रकार के एक भी इष्टि माना गया, नाना बीज इष्टि बोल के एक इष्टि है जिसमें नाना प्रकार के ध्यान में से यजन करते हैं राजसूय के अंदर का, उसमें अग्नये गृहपदये पुरोणासम अष्टागपालम निर्वपति कृष्णानाम ऋहीणाम सोमाय वनस्पतये श्यामाकम चरुम, ऐसा अनेक द्रव्यों से अनेक प्रकार की इष्टि बताई गई है। और उसको बीजों का अवघादन करने के लिए, इन धान्यों को अवघादन करना है, कूटना है, उसके लिए कुछ नियम बताया। उस नियम में पहले है कृष्णाजिनम आस्तरणम, तो कृष्णाजिन नाम के जो कृष्णमृग का चर्म है वो एक साधन है, ये द्रव्य का होम द्रव्य संबंधी साधन में, क्या याग संबंधी साधन में, ये मेध्य पदार्थ में इसको दिया गया है। ये कृष्णाजिन, ये कृष्णमृग का चर्म होता है, जैसे जिसमें बैठते हैं ना वैसे कृष्णमृग का चर्म, कृष्णमृग कारण होता है उसका चर्म, इसको बोलते हैं कृष्णाजिन चर्म होता है। तो कृष्णाजिनम, कृष्णाजिन को बिछाना और फिर उसके ऊपर उसके वो कृष्णाजिन नीचे डाल के उसके ऊपर उलूखल के स्थापना करना, कूटने के लिए कृष्णाजिन को नीचे रखे ऊपर रखना, नहीं तो नीचे रखेंगे तो वो टूट जाएगा, इसलिए नीचे रखना है उसको ऊपर। और उसके बाद में उसी में बीज जो कूटना है उसको उसमें डालना है, और उसके बाद में अवघादन करना है, और बाद में सूपा से जो उसको निकाल करके, वो सूपा है होता है जिससे साफ किया जाता है ऐसा ऐसा, तो सूपा से साफ करना है, उसको बोलते हैं परावपण, परावपण करना है। और उसके बाद वो कणों को तंडुलों को अलग करके साफ करके बाकी अधिशिष्ट तंडुल से फिर उसको पीसना है, फिर पीस करके पुरोड़ा से आदि जो द्रव्य बनाना है बनाते। इतने सारे यहां संस्कार कर्म आएगा कूटने के लिए, ये सब कहा गया है। तो पहले कृष्णाजिनम आतृणाति, उसके बाद में तस्मिन् उलूखलम अधिवर्तयति, फिर तस्मिन् बीजानि आवपति, ऐसे ऐसे वाक्य आया, उपक्रम बताता है इससे करना चाहिए। यहां तो सब ठीक है, किंतु यहां संदेह क्या है कि कृष्णाजिन आस्तरणादि जो पदार्थ किम सर्वेषु बीजेषु कर्तव्य उद एकस्मिन्ने वैत, संशय क्या है, यहां अनेक बीजों को कूटना है, ये जो राजसूई में नाना बीज इष्टि है उसमें अलग अलग द्रव्यों को कूटना है, तो अलग अलग द्रव्य चारों को भी कूटना है, चावल को भी कूटना है, श्यामा को भी कूटना है, तो ये अलग अलग द्रव्यों को कूटने के लिए अलग अलग बार, मतलब अलग अलग से डालना चाहिए कि एक बार डाल के फिर उसी में डाल के कूटना चाहिए। तो जैसा पहले शाली के लिए डाला, ये कृष्णाजी ने डाला, फिर उसके ऊपर उलूखल लगा, फिर उसके बाद कोटा ये सब किया, और उसके बाद में फिर श्यामाग डाल के, फिर श्यामाग के लिए भी वो फिर दोबारा डालना है, तो अथवा एक बार डाल करके रख दिया, फिर बाद में उसी के ऊपर सभी धान्यों को कोटा, यही तो सुविधा है। तो इनमें से कौन सा होना चाहिए, क्योंकि ये तो सब संस्कार में आएगा, अलग अलग द्रव्य है, अलग अलग पदार्थ है, अलग अलग पदार्थ के लिए संस्कार आया है, तो अलग अलग करना है नहीं करना है, ये संशय। तो पूर्व पक्ष कहता है कि कृष्णाजिनास्तरणादि जो है ना पृथक विधि भी विहितत्व भिन्ना एवं पदार्थ, ये सारे भिन्न भिन्न पदार्थ है, अलग अलग विधान आया है, क्योंकि कृष्णाजिनास्तरणादि एक विधान, उसके बाद तस्मिन् उलूखलम् अधिवर्तयति, उसके ऊपर उलूखल को रखा जाए, दूसरा तस्मिन् बीजानि आवपति, तीसरा, तो अलग अलग यहां विधान आने से नाना बीजेषु सर्वमेव कृष्णाजिनास्तारणादिकम् अनुसमादेवै अनुसमेदव्यम्, कि सभी को अलग अलग ही करना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग विधान है, एक एक बीज को कूटने के लिए ये अलग अलग करना पड़ेगा, अवघाद के पहले जो जो कहा गया वो सब करना पड़ेगा। तो या जितने बीज है, जितने अलग अलग धान्य है, उतने अलग अलग प्रकार ही एक करेगा, ये निश्चय हो पूर्व पक्ष के हिसाब से। किंतु सिद्धांत कहता है बात ठीक है, ये अलग अलग करना चाहिए, तत्त्व संस्कार है, किंतु यहां कुछ अपने प्रैक्टिकली चीज भी देखना चाहिए, यहां हो सकता है नहीं हो सकता है, इसका अलग कोई फल है कि नहीं है, तो अनावश्यक भी नहीं करना चाहिए, लोग तो क्या सोचेंगे, अनावश्यक कराएंगे तो सही नहीं बैठे। तो तब सिद्धांत कहता है कि यहां विधि क्या आया, मुख्य विधि क्या है, व्रीही नवहंदी, ये विधि आया, ब्रीजियों को कूटना है। तो ये अवगाध रूप एक ही पदार्थ दिखाई पड़ता है। व्रीही नवहंदी एक विधि है, यहां उस विधि को सिद्ध करने के लिए बाकी सब है, इसीलिए पदार्थ विधि कितना है, एक है। व्रीही को कूटना यह नियम विधि है। तो कृष्णाजन आस्तरणादि तंडुल निष्पादि संबंध जो कार्य कहा गया है, तो ये सब कृष्ण व्रीही अनुष्ठान के लिए, पुनः शाबाग अनुष्ठान के लिए, और अनुक्रमेण एकमेव कृष्णाजिन एकमेव च उलूखलम सर्वेषु बीजेषु उपयुज्य, ये एक ही उलूखल एक ही कृष्णाजन सब के लिए प्रयोग में आ जाएगा, अलग अलग करने के लिए आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो विधान किया है वो तंडुलादि निष्पत्ति के लिए, तो तंडुलादि निष्पत्ति एक ही विधान है, उसके ये संबंधी है, इसीलिए वो अलग अलग लाने की आवश्यकता नहीं, वो एक से ये सब हो जाएगा, वो अनेक संबंध कर देगा उसके साथ, इसलिए उलूखल कृष्णाजनादि नाम नास्ति अनेकत्व, ये अनेकत्व नहीं, अनेक पदार्थ नहीं है, एक ही पदार्थ है, वो अवघादन क्रिया को सिद्ध करने के लिए पदार्थ है। ऐसा ये भी एक समस्या है, इस प्रकार की समस्या को विफल करना पड़ता है। हाँ, तो ये भी यहां विचार किया गया है। तो इस प्रकार इस अधिकरण में क्रम संबंधी विचार है, पंचम अध्याय का द्वितीय पाद तक हो गया, और तृतीय पाद में कुछ हमारे आवश्यक कुछ विचार है तृतीय पाद के क्रम में, क्योंकि गायत्री आदि का भी कुछ विचार आएगा, और जो मंत्र पढ़ने का क्रम आदि के बारे में भी विचार करेगा, इसका कुछ संक्षेप विचार हम वहां किए थे अर्थ संग्रह में, तो मंत्रों का विचार और प्रयोगों का विचार कुछ आएगा जो जानने योग्य है। तो ये दोनों क्रम संबंधी अध्याय में ये चार पाद है, चार पाद में दो पाद का द्रव्य संबंधी विचार, आगे कुछ वृद्धि और अवृद्धि संबंधी विचार करेंगे कि कहां बढ़ाना है कहां घटाना है ना। अर्थसंग्रह में आया था कि ये जहां बढ़ा करके करने के लिए कहा उसमें आवृत्ति किसका करना चाहिए, गायत्री आदि मंत्रों का आवृत्ति करना चाहिए कहा, और जहां घटाने के लिए कहा उसको क्या करना चाहिए, तो ये विचार यहां आएगा, ये भी क्रम के अंतर्गत है, संख्या संबंधी मंत्र आदि संख्या संबंधी विचार। ठीक है, तो यही रखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।